بسم الله U ime Allaha, الرحمن samilosnog, samilosnog. الرحيم. ألف لام را. تلك آيات Ovo su ajeti knjige Kur'ana jasnoga. Nevjernici će zažaliti što muslimani nisu bili. Ti ostavi da jedu i uživaju i neki puste nade varaju, a saznat će doista oni. Mi nijedan grad uništili nismo, a da mu nije bilo vrijeme određeno. Nijedan narod ne može svoj rok ni ubrzati, ni odgoditi. Oni vele, o ti kome se Kur'an objavljuje, luđak doista si. Zašto nam meleke ne dovedeš? Ako je istina to što zboriš. A mi meleke takvima šaljemo samo kad kažnjavamo. A njima da čekaju vremena se ne bi dalo. Doista mi Kur'an objavljujemo i doista mi ga čuvamo. I prije tebe mi smo slali poslanike narodima drevnim, i nijedan im poslanik nije došao, a da mu se oni nisu rugali. Eto, tako mi Kur'an umećemo u srca prijestupnika, a oni ne vjeruju u njega, uprkos običaju Božijemu s narodima prošlima. A kada bismo takvima vrata na nebu otvorili, pa se oni danju kroz njih uspinjali, opet bi rekli, pijani su nam pogledi. Čak smo mi ljudi opčinjeni. A mi smo na nebu sazvijezđa stvorili i za vidioce ih ukrasili. I nebo i zvijezđa mi čuvamo od svakog prokletog šeitana. Onoga koji krišom sluša, svjetlica prati blistava. I zemlju smo rasprostrli, brda na njoj usadili i učinili da po njoj sve sa ravnomjerjem raste. I vama na zemlji životnu opskrbu dajemo, a i onima kojima vi niste opskrbitelji. Nema stvari ni jedne, a da joj kod nas nisu riznice. A iz njih mi spuštamo samo toliko koliko je potrebno. I mi šaljemo vjetrove oplodne pa iz neba kišu spuštamo i njome vas pojimo. Da, niste vi kiše rizničari. I mi smo doista života i smrti darovatelji. Mi smo svega nasljednici. Mi zbilja znamo naraštaje vama prethodeće. A doista znamo mi i one potonje. A on, gospodar tvoj, će ih zaista sakupiti. إِنَّهُ On je mudri, حَكِيمٌ znani. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ A Adema smo mi stvorili od ilovači. Od gline ustajali. I džine još prije stvorili smo od vatre užareni. I kad gospodar tvoj reče melekima, ja ću na zemlji od ilovače od gline ustajale stvoriti čovjeka. I kad ga oblikujem i u njega život udanim, ničice mu se poklonite. I svi meleki su se poklonili. Osim Iblisa. Odbio je biti s onima koji su ničice pali. O Iblise, Allah reče, šta ti bi, pa da ne budeš s onima koji su ničice pali. A Iblis reče, ne delikuje meni da ničice padnem onome koga si ti stvorio od ilovače. Od gline ustajali. Izlazi iz dženeta ti, Allah naredi. Proklet doista nek si. I doista nek je do dana sudnjega prokletstvo na tebi. A Iblis zamoli, gospodaru moj, daj mi vremena do dana kad će ljudi biti proživljeni. I Allah reče, daje ti se doista vremena. Do dana već određenoga. Pa Iblis reče, gospodaru moj, zato što me zabludi prepusti, ja ću njima zlo na zemlji lijepim pokazivati. I doista ću njih sve zavesti. samo ne između njih one čvrsto tebi robove odane. A Allah reče, evo puta moga pravoga. Nad robovima mojim tebi vlast nije. Izuzev nad onima koji će tebe slijediti od zabludjelih. A džehennem će zabludjelima svima odredište biti. Sedmera vrata on će imati. Na vrata svaka ući će skupina njihova određena. A bogobojazni bit će u bašćama među izvorima. U bašće uđite u miru i sigurni. Iz grudi njihovih mržnju ćemo odagnati. Oni će kao prijatelji jedni prema drugima okrenuti, na divanima sjediti. U bašćama ih umor neće doticati. Iz bašći izvedeni neće biti. Obznani robovima mojim da sam ja zbilja onaj koji prašta i da sam samilostan ja. Ali i da je kazna moja zbilja kazna bolna. I obznani im vijest o Ibrahimovim gostima. Kad mu niđoše i rekoše, mir, selam, a Ibrahim reče, mi smo se uplašili vas. Nemoj se plašiti, rekoše oni. Mi tebi donosimo vijest radosnu o jednom dječaku učenu. Zar mi, reče Ibrahim, s radosnom viješću stižete sada, kad je mene starost pogodila? A koju vijest radosnu donosite? Donosimo ti radosnu vijest o istini koja će se zbilja ispuniti, rekoše oni. Zato ti nemoj nadu gubiti. A Ibrahim reče, u milost gospodara svoga nadu gube samo oni koji su skrenuli s puta pravoga. Pa ih upita, šta hoćete vi, o izaslanici? A oni odgovoriše, mi smo narodu zločinačkom poslani i samo ćemo porodicu Lutovu, sve njih spasiti. Ali ne i ženu mu. Odlučili smo mi da će ona s kažnjenima ostati. Pa kada izaslanici Lutu dođeše, Lut reče, vi ste ljudi nepoznati. Ne, odgovoriše izaslanici, donosimo ti ono u što sumnjaju ovi ljudi. Donosimo ti ono što će se zbilja obistiniti, a mi smo oni istiniti. Nego ti sa porodicom svojom požuri u mrklo doba noći i iza njih ti budi i nek se ne osvrće ni jedan od vaših ljudi i samo žurno idite gdje vam se naređuje. I mi smo mu objavili to što će biti. Da će oni, svi do posljednjeg, zorom biti uništeni. A stanovnici grada dođuše veseleći se. Pa Lut povika, ovo su gosti moji, ne sramotite me. I bojte se Allaha, mene ne ponizujte. A oni povikaše, zar ti nismo zabranili da ljude gostiš? Pa utreće, evo vam moje kćeri, ako ćete nešto činiti. Tako mi tvoga života, oni su u pijanstvu svome tumarali. Pa i strašan povik pri rađanju sunca pogodi. I učini smo da ono gornje toga grada bude dolje. Na njih spusti smo kao pljusak grumenje gline skamenjene. U tome su zaista znaci za one koji posmatraju. A grad se taj pored puta jednog nalazi. U tome je doista znak za vjernike. A i stanovnici Ejke bili su nevjernici. Pa smo ih kaznili. Oba su grada pored puta vidljiva. A i stanovnici Hidžra poslanike su poricali. Mi smo im znake naše dali, ali su se od njih okretali. I oni su u planinama, snujući da su sigurni, nastambe klesali. Pa ih povik strašan uzor u pogodi. A ono što stekoše, ništa im od koristi ne bi. ما خلقنا السماء mi smo nebesa i zemlju i ono između njih s istinom stvorili. A čas sudnji doista će doći. Pa ti na lijep način oprosti. Doista gospodar tvoj svega je stvoritelj i sveznajući je. A tebi smo dali 7 ajeta koji se ponavljaju i objavljujemo ti Kur'an veličanstveni. Ne pružaj pogled svoj na vrste uživanja što smo ih nekim od njih da uživaju dali. I zbog njih ne žali. A vjernicima svoje krilo nježnosti prostri. I reci, ja sam opominjatelj otvoreni. Kao što smo i sljedbenicima knjige objavljivali. Onima koji Kur'an dijeli na dijelove. A tako mi gospodara tvoga, sigurno ćemo sve njih pitati. Za ono što su radili. Razglasi ono što ti se naređuje. I od mnogo božaca ti se okreni. A mi ćemo te od ljudi i ugalica osloboditi. Od oni koji pored Allaha drugog Boga prihvataju. A saznat će oni. Mi znamo da se tebi steže u grudi tvoje zbog onog što oni zbori. Zato ti veličaj gospodara svoga i njemu zahvaljuj i budi s onima koji ničice padaju. Robuj svome gospodaru sve dok te smrt ne pohodi.